dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaybta labaad barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay shirka labaad ee Bariga Afrika oo looga tashaday arrimo masiiri ah, kaas oo ugu dambeyntii laga soo saaray fatwa iyo murtiyeed. Barnaamijkan gaarka ah ayaa soconaya muddo hal saac ah, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdul Fattaah Maxamed Qaasim. سَلِ الْقَوَافِ سَلِ الْأَمْجَادَ عَنْ عَمَلِي سَلِ الْعَوَانِ وَسَلْهَا عَنْ تَآخِينَا أَنَا الْإِخَاءُ أَنَا حَبْلٌ بِهِ اعْتَصَمَتْ لَهُ النَّوَادِ وَكُنَّا خَيْرَ مُعْطِينَا سَلِ الْقَوَافِ سَلِ الْأَمْجَادَ عَنْ عَمَلِي سل العوان وسلها أنت آخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات. Shirka labaad ee Bariga Afrika ayaa lagu gorfeeyay marxaladda uu marayo jihaadka Bariga Afrika iyo shirqoolada kala duwan ee ugu shisheeyuhu u soo mareegayo muslimiinta si uu u xagal daaciyo halganka jihaadiga ah ee ay hoggaanka u hayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ajendayaasha lagu gorfeeyay kulanka waxaa ka mid ahaa duulaanka lagu soo qaaday wilayaadka Islaamiga ah iyo ujeedooyinka ku hoos duugan, isku dayada shisheeyuhu uu ku doonayo inuu ku boobo dhaqaale iyo khayraadka ummadda Soomaaliyeed, fasaadka xagga akhlaaqda ah ee uu ka wado dalka, iyo khataraha isdaba joogga ah ee ummadda uga imanaya soo duulayaasha. Shirkan oo uu abaabulkiisa iyo isku dubaridkiisu lahaa maktabka siyaasadda iyo wilayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isla markaana u furmay Isniin 18-kii Shawaal 1444 Hijri oo ku beegnayd 8 May 2023, soona gabagaboobay Isniin 25 Shawaal 1444 oo ku beegnayd 15 May 2023, ayaa ugu dambeyntii laga soo saaray fadwo iyo bayaan. Maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaanka oo asal ahaan ku soo baxay luqadda Soomaaliga u tarjumay 5 luqadood oo kala ah Carabi, English, Sawaxili iyo luqadda Oromiya. Hadaba dhegaystayaal, intiinii inala socotay habeenkii xalay, waxaanu sawir guud ka bixinay shirka innagoo idiin soo gudbinay wareysiyo kala duwan oo aanu la yeelanay qaybaha ay ka kooban yihiin ka qaybgalayaasha. Caawa waxa uu barnaamijkan gaarka ah idiin soo gudbinayaa wareysiyo gaagaaban oo xog waran ah iyo dareenka qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku aadan dhaqangelinta bayaanka iyo fadwada sharciga ah ee shirka laga soo saaray. Marka hore, kanaalka wararka Al-Kataib ayaa galabta baahiyay qaybta koobaad muuqaallo uu ka sameeyay shirka, waxaana qaybaha dambe ee muuqaalkan lagu arkayaa amirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Axmed Cumar Abu Ubayda oo kanaalka si kooban ula hadlay. Aan marka hore idiin soo gudbinno kulankaasi. Bismillah, alxamdulillahi rabbil caalamiin, bihi nasta'iinu dunyana wa diin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Su'aasha waa laba qayb. Haddii laga wado shirkan shirarka dunida ka socda, muxuu kaga bedelan yahay? Muxuu kaga bedelan yahay shirka qaramada midow hadda joogtahay maaha, shirkur joogta kale iyo midayna maaha, shir dadka muslimiintu iyaga isku tashteen, wacad dhaqaale iyo dacmi kule aysan jirin. Haddii laga wado shirkan shirarkii hore ee muslimiinta iyo mujaahidiintu qabsadeen, muxuu kaga bedelan yahay? Wuxuu kaga bedelan yahay xagga xuduurka iyo ka soo qaybgalayaasha. Xagga cadadka, wuxuu ka badan yahay cadadkii shirarkii hore, oo cadadka halkaan joogo wuxuu gaarayaa ilaa 130 qof buu gaarayaa. Wuxuu kaga bedelan yahay bulshada qaybaha ka soo qayb gashay oo iskugu jiro dhowr nooc, sida culimada, cuqaasha, aqoonyahanada iyo ragga hoggaanka xarakada noocyadooda kala bedelen. Cayaantooda ayaa ka soo qayb galay. Waxa kaloo uu kaga bedelan yahay waxaa lagaga hadlay shirkani oo laga naqaashay dhowr qodob oo ay ka mid tahay marxalada hadda lagu jiro, sida hadalfikriga, qadiyada dhaqaalaha oo boobka lagu hayo macnaha waddanka dhaqaalaha ka jiro, iyo dagaalka militariga ee dadka in badan oo ka mid ah fahmayaan ayaa laga hadlay, laga naqaashay. waxa ku soo aaday xilli dawladda Saliibiga Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka qoosteen ama qoos ay ka taagan yihiin weerarka iyo xamlada ay ku soo qaadeen walaayaadka, iyaga oo dagaalkii hadda u dambeeyey ay soo qaadeen xamlada ay ahayd in ay adeegsadaan maleeshiyaad ma-uusleyn la magacbaxay, kuwaasoo tabarta ay biday inay miciin bidaan. Iyagana hadda aada muddo inay waxa weeyaan fashil meel oo meesha ay ka baxeen. Wuxuu kaga bedelan yahay waqtigan ku jirno, inkastoo shirka horna roob u daayay waqti barwaaqa ah oo ilaahay ummadda u nimceeyey oo raxmadda ilaahay hoortay oo dadka tabasho ku jiraan. Waan rajaynayno in ay barwaaqo badan iyo wax soo saar badan wadanka soo bixi doono ay ku soo aaday. Wuxuu kaloo kaga bedelan yahay iyadoo adduunku ka jiro dagaalo kale bedelan, sida mandaqada hadda aan ku noolnahay oo kale Itoobiya xaalad badan ka jira dhexdeeda iyo dagaalo badan, Suudaan oo kale watay dagaalo ka dhacan oo Khartuumada dagaalo dib aga soo cusboonaadeen, Soomaaliya oo mandaqada gobolka Bariga Afrika ku taallo dagaalo Saliibiyiinta Muslimiinta dhexeeya iyadoo hadduu ka maaratay dardartiisa hadduu ku socdo ayuu kusoo aaday. Wuxuu kusoo aaday iyadoo dadka Muslimiintu ah ay bishaaraad fara badan iyo nasri badan iyo khayr badan oo Ilaahay subxaana watacaala gacantooda soo geliyey, hadday noqoto khalaf iyo hadday noqoto saraakiil fara badan oo cadowga laga laayay. Wuxuu kusoo aaday iyadoo dadku saan rajaynayna insha allahu tacaala dadkanaga ku naqa gobolka gaar ahaan Soomaaliya ay ka wanaagsan yihiin xagga taxasunka iyo xagga taageerada jihaadku afar sano ka hor waqti hadda aad ka hadlaysa kana baraarugsan yihiin dhinaca dhagarta iyo maqraa cadow u maleegay marka loo eego. Alxamdulilah uma alxamdulilah, aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan shir noocan oo kale kasoo qayb galo goobjoog ka ahaado. Waa runtii waa shir khayr fara badan iyo majlis khayr badan ka dhacay. Kan oo kalena waxaan rajaynayna markasta inaan mushaarakeeno ka qayb galno. Waa shir dadka bulshada labaynta u ahaa, culimadii iyo dhaqankii iyo uqaashii aqoon yahanadii hogaankii ay isdhex fadhiyaan, oo dad kala qalwoonaya aynan ahayn oo maaratay isku kalsoon yihiin oo si wanaagsan oo laab furan isku qaabilaya. Marka aadan ugu faraxsan ilaa maanta waxaan ugu baaqayo masalo kasta waqtigeeda laga hadlaa. Waxaa maanta taagan waa in ummaddu muslimiinta ah ay cadowga iska difciyaan, cadowga hororka ah, diintooda ku ah, dalkooda ku ah, dadkooda iyo damiirkooda ku ah, iyo cirdigooda iyo sharaftooda, inay u istaagaan iyo iska difciyaan, kana dambeeyaan culimadooda, cuqaashooda, qiyaadadooda, wixii u soo saaraan oo qodobaha u soo gaarana ay dhaqangelinteeda u dhaqaaqaan, maadaama dadkii dushu ridan lahaa ama tun ku ridan lahaa iyaga ay noqdaan. Kaasina wuxuu ahaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheikh Axmed Cumar Abu Ubayda oo u waramay kanaalka wararka ee Al-Kataib. Markana waxaa xiga oo idinku soo maqan sheikh Abdul Haq oo kamid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aanu ku wareysanay xarunta shirku ka dhacay ee Axmed Gurey. Markii hore ku soo dhow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan, ugu horeen ka waran shucuurkaaga. Jazakallahu khayran, Allah yubarakum adiga iyo warbaahinta gaar ahaan Al-Furqaan. Haddaan su'aashaada ka jawaabo, shucuurkaygu aad buu u sarreeyaa. Waxaa soo gabagaboobay shirkii muddada toddobaadka ah halka inooga socday. Waxaan marka hore Allaah uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee uu inoogu qabsoomay iyo miraha ka soo baxay oo ah fatwada aad arkayseen iyo warmurtiyeedka. Marka shirku wuxuu ahaa shir aad iyo aad maaratay u qurux badan, iyo talooyinkay aarada maaratay iyo sida uu noogu dhammaaday. Jazakallahu khayr. Shirku marka muxuu u sidaa ummadda ku dhaqan mandaqadan ee gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed? Jazakallahu khayran, sida aad ka warqabtid, shirka waxaa looga hadlay qadaayaadka jihaadka ee Bariga Afrika. Waxaa lagu gorfeeyey mawaadiic badan oo isugu jira hagardaamooyinka ay gaaladu u maleegayso muslimiinta, sidoo kale waxaa la falanqeeyey mawaadiic ku saabsan horumarinta ummadda sida wax soo saarka, beeraha, xoolaha iyo wixii lamida. Marka shirku wuxuu ummadda u sidaa horumar, sidoo kale wuxuu ku baraarujinayaa in cadowgeeda ay iska dhiciso. way ugu dambeyntii maxaad u dardaarmaysaa dadka ku dhageysanaya muslimiinta? Jazakallahu khayran. Dadka muslimiinta meel walba ay joogan, waxaan u dardaarmayaa wixii uu Allah u dardaarmay oo ah taqwallahi tabaaraka wa ta'ala. Maanta waxaan joognaa adduun aan qofka muslimka ah xaqiisa loo ogolayn ilaa uu wax iska dhiciyo ma ahane. Waad arkaysaan in la boobayo khayraadkiinnii iyo in waddankiinnii ay haystaan ciidamo shisheeye oo ay kuwii ugu liitay ee nasaarada xabashada ka mid yihiin. Waxaan dadka muslimiinta leeyahay, ajiiba amarka Allah tabaaraka wa tacaala oo ka qayb qaata jihaadka, kaasoo ay ku jirto noloshiinu. Alla tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله تبارك وتعالى رسول كيسو وعيدن كو يرايان وحي نلشين اكو جرتي جهاد كان نلشين با كو جرتا عزينا كو جرا شرفتنا كو جرتا أنيقو كفا إذي سنيا فرصدا وحان مناسبدا أوغيد سلان أدريا mujaahidiinta meel walba oo ay joogan gaar ahaan ciidanka. Waxaan leeyahay, Allah tabaaraka wa ta'aala ha idinka ajirsiiyo jihaadkiina halkiina ka sii wada, maxaa yeelay Allah tabaaraka wa ta'aala wuxuu leeyahay, qaatiluuhum yu'adhibhumullahu biaydiikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'miniin ya usud alwaqa wa ya usud alshara شفيتم صدورنا وصدور المؤمنين وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العواني وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النوادي وكنا خير معطينا. Culimadii ka qayb gashay shirka wada tashiga ee Bariga Afrika waxay istaageen mowqif adag si ay ummadooda xaqqa ugu cadeeyaan. Kelimaadkii ay shirka ka jeediyeen ayaa ahaa kuwa qulubta taabanaya. Imika waxaan idiin soo qaddimeynaa kulamo gaagaaban oo aanu la sameynay culimada intii uu shirku socday iyo markii uu dhammaaday kadib. Markana waxaan wareysanaynaa Sheekh Cabdiwaaxid Isxaaq Muuday oo ka mid ah culimada shirka ka soo qayb gashay. Dadka intiisa badan ay ku garan og yihiin casharada tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah. Sheekh Cabdiwaaxid, markii hore maanta ka waran shucuurkaaga shirkii ayaa soo gabagaboobay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala aali Muhammad wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Runtii shucuurkayga maanta aad buu u sarreeyaa, maadaama shirkii uu soo gabagaboobay, shirkii labaad ee Bariga Afrika. Ilaahay baa ku mahadsan muddo socday, maantu soo gabgabo Ilaahay baa ku mahadsan. Runtii dareenkayga aad buu maanta u sareeyaa. Shirka waxa uu ahaa shir heer Bariga Afrika. Dadka ka soo qayb galay, ergooyinka, mas'uuliyiinta, heer noocee baad ku tilmaami lahayd ama aad ugu fasiri lahayd dadka aanan meeshan joogin? Runtii shirkan shir aad u weyn buu ahaa, haddee looguma sheekeyn kara runtii qof aanan joogin. Laysal khabaru kalmucaayana, laakiin wax yar haddaan u suureeyo, waxaa isugu yimid runtii shirkan dadkii la dhiilaha ummadda wa mathali karaan, culammadii rabbaaniinta isugu timid, ugaasyadii baa isugu yimid, umaradii Bariga Afrika isugu yimid. Waxaa weeye dadkii acyaantahaa ee ummaddan mathali lahaa, ee badbaadin lahaa, ee masiirkeedii aayaheeda ka talin lahaa, aqoonta u lahaa, kartida u lahaa ayaa isugu yimid. Runtii waxaa weeye maar dad waaweyn ba halkaa isugu yimid baa la dhihi karaa. Sheekh Cabdiwaaxid, dadkii ergooyinka qolaba meel bay aadaysaa, bulshada aad waxbartid ama dacwada gobolka aad ka wadid, maxaad kula laabanaysaa, maxaad shirkan uga wadaa? Bulshada shirkan waxaan ugu wadaa, dee shirkan fariin buu xambaarsan yahay. Waxyaalo badan baa laga hadlay, akhbaar badan baa la kala qaatay, fataawi sharci baa jirtay, bayaan baa jiray, mawaadic sharci baa la akhriyay. Runtii waxa weye maarta ummaddan masiirkeeda aayadii baa laga tashtay, cadaawihii baa la bidhaamiyey, dhibaatooyinkii u geysanayaan wax badan baa la falanqeeyey. Waxaasoo dhan baa ula laabanayaa runtii ummadda wacyigelin bay u baahan tahay. Dardaaranna ayaa halkaa ka baxay. Wax alla wixii dardaaran ahaa oo halkan ka baxay inaan gaarsiiyo bulshadaas ayaan insha allahu diyaar u ah. Jazaakallahu khayr. Laakiin ma la dhihi karaa shirka waxaa ka dhiman haween? sababtoo ah dawladda federaalka shirkii mar dhaweeyto ay qabatay dhowr bilood ka hor haween ayaa culimada ay isdhex fadhiyeen oo ay isku dhex jireen marka aaway haweenkii maadi haweenka horta bulshadii ka mid yihiin inta hadda masiirkooda laga hadlayay ka mid yihiin alla wuxuu leeyahay waqarna fii buyuuti kuna annagu haween meelahan ma keenna jaaliyaadka waxbarashadii ku jiraan marka waxa weeye shaqadan haddii waxa weeye dad baa iskale insha allah wayahay weli waxaan ku sugannahay halka uu ka dhacay shirka labaad ee bariga afrika ee looga arrinsanayo arrimaha jihaadka ee mandiqada waxaana haatan aan wareysanaynaa oo iga soo hor muuqda sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid a culimmadii ka soo qayb gashay gaar ahaan fadwadii meesha ka soo baxday akhriyey sheekh jaamac marka hore ee soo dhowow maxaad oranaysaa ugu horeyn dadka kaa dhageysanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maxay kelimadaada ku wajahan bulshada bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd kelimada bulshada aan ujeedinaya waxa weeye shirkan muddada dheer loo fadhiyey waxgaradkii iyo aqoonyahankii ummadda ay isugu yimaadeen ee dhan walba loo rogrogay waxaa ka soo baxay ummaddan cadowgeedan ummadu u tashaday oo shililka u saaran oo in la googoosto keliya un la go-aansaday in ay tahay cadow sharis ah oon waxba reebayn oon akhiradeed iyo adduunkeeda midna u nahayn inuu maaragtay horena ugu habsaday haatana jarjaranayo miiska ay u saaran tahay baa la arkay laisla gartay marka waxa aan u soo jeedin lahaa ummadda in ay ilaahay ku kalsoonaato subxaanahu watacaala ilaahay nebigiisu wuxuu ku yidhi yaa ayuha annabiyu xasbuka allaahu waman ibtabacaka min almu'miniin rabbi baa kugu filan waxasbu man ibtabacaka kuwii ku raaca oo manhajkaaga qaatana rabbi baa ku filan xasbuka allaahu waman ibtabacaka min almu'miniin meel kalena ilahi wuxuu ku yidhi alaysa allaahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duuni ma ilaah baan addoonkiisa ku filayn waxaynu ku adkaadsanaayo ku cibaadaysanaa galab iyo subax radiitu billaahi rabban wabiilislaami diinan wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nabi radiitu billaahi rabban waa maxay iktafaytu bih waan ku kaaftoomay waa ku qancay waa igu filaaday waa igu filanyahay wax isaga ka soo haray waa iga filanyahay soo maa diintuna sidoo kale waa ku qancay oo dhabigabigeeda wax noqsaani kuma jirto oo qaabka ilaahay loo caabudi lahaa waa ku dhanyay nebigu waana soo gaadhsoonay ahaan waa noogu filanyahay mar hadday saas tahay diintana waa inugu filan tahay rabbigay waa inugu filan yahay awooddiisu waa ina deeqdaa wixii ka soo haray waxba yeynaan u arkin waxaaba maanta darsi inoogu filan afghanistan oo markay intaas kale waxaana loogu sheekeyn jiray toddobaatanadii ilaah og yahay ruush iyo maraykan mid walba adduunka nusaacba ku qaban karaa nusaac waxaa ilaahay qadiray 40 sano miya labadoo dagaalkooda intuu socda ay afghanistan oo keliya gobol ka mid a caalamkii ay dagaal ku hayeen 30 sano kadib mid walba isagoo kamna gacan ku sida midna afka ku sida inuu ka baxay oo dullaysan oo ceebaysan oo aad arkayseen taayirada diyaaradaha inta ayirka lagu dhigahay nin walba naftiisa argagax mel uu geeyo marka rabbi waa inugu filan yahay inugu filaado saasaan uu leeyahay walaala aada buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid a culimmadii ka soo qayb gashay shirka hadda waxaa aan wareysanaynaa oo noo suuragashay sheekh maxamed bashaar cabdilkariim sheekh maxamed marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan waa dhowahay bahda iclaanka khaasatan alfurqaan waa dhowahay sheekh maxamed shirka ayaad ka soo qayb gashay marka hore dareenkaaga dareenkayga ku aadan shirkan oo ah shirkii labaad ee wadatashiga qadaayaadka jihaadka sharqi afriiqiya oo ciwaankiisu yahay ka hortaga soo duulayaasha nasaarada iyo maaratay maxaan ku rahdaa salwiyiinta iyo murtadiinta iyo waxa gadaal ka riixaya intaba aada iyo aada iyo aada ayuu shucuurkayga iyo dareenkayga uu u sarreeyaa uuna faraxsanahay waxyaalaha aan dareemayana waxaa ka mid ah farxadda iyo soo gelinaya ummadda meesha ay isugu timid oo nuqaba leh oo culamo leh oo qiyaado leh oo acyaan leh oo xataa maaratay maxaan ku rahdaa ajnaasta geeska afrika oo dhan ay ku dhan yihiin luqaad badan meesha lagaga hadlayo waa farxadda keliya ee maaratay maxaan ku rahdaa qalbigayda yacni maaratay maxaan ku rahaa shucuurkiisa kicinaysa ama aan dareemayo waxaan u bishaaraynayaa dadka muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan waxaan ugu bishaaraynayaa shirkan in uu noqon doono kii ay ku farxaan waxa maartay maxan ku raadaa shirka dhaxdiisa laga cadeeyay oo maartay maxan ku raadaa warbixinadaba kamid ahayd cadawgii soo duulay wajigiisii hore inuu jabay oo maartay maxan ku raadaa hazima saxiqa ay ku dhacday taana waxay macnaha maartay maxan ku raadaa natiijo u tahay wixii hadda ka dambeeya mujaahidiintu inay yihiin ayagu duulayaasha ku duulayo macaaqisha iyo meelaha ayagu ay joogaan taa marka wax weeyaan waa bishaarada aan ugu bishaaraynaya wuxuu ahaa sheekh maxamed bashaar cabdikariin aad buu u mahadsan yahay mas-uuliyiinta iyo culimada ka soo qayb gashay shirka ayuu ka mid yahay dadka ee ka soo qayb galay shirku way badan yihiin markana waxaan wareysanaynaa sheekh cabdiraxmaan firin sheekh cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan shucurkii maasha allahu tacaala mar waxaa weeye warbixin baan helay marra cibaadaan gutay fadhiguna waa cibaado haddana waxyaalo badan oo aanan filayninba haddana aan arkay marka waana cibaado wax badanna waan helay marka aad baan faraxsanahay waxyaabaha deshay maxaa ka mid a waxaa ka mid a warbixintaan helay waxaa ka mid a cadowgii ay idaacadahan gaalada buunbuunin hayeen in ilaahay subxaanahu watacaala uu tirtiray oo rag hadday tahay waxaa kaloo soo baxay tabardarida xagga siyaasadda iyo khida caskariya labada inay ku liitaan nimankan gaalada way soo baxday waxaa kaloo soo baxay nimankan murtadiinta oo inayan dagaalka ayagoo shaqaba kulahaynba nin kaloon soomaaliya aqoonin juqraafi ahaan dad ahaan waxaan ahaan ayaa hogaaminaya waxay kusoon tahay ingiriisku maraykan wuu uga digay dagaal soomaaliya markuu gelahayo wuxuu yidhi soomaaliya ha gelin soomaaliya anaa ku baabaa ii daabiyo marka maxaa ka dhacay soomaaliya la dagaalantay aan muslimiina ciidi baa la dagaalan muslimiin waa ku jireen dabcan waa la dagaalameen wuu ku baabaay haddana mar kaluu yii amaa fursad uu soo baabaay haddana uu ku baabaay waxay soo baxay marka ingiriisku wuxuu uga digay maraykanka inay maanta haysato waxaan leenahay horta dadka muslimiinta ah hadday wilaayoga joogaan iyo hadday ka baxsan yihiin iyo hadday dibada jiraanba dalka muslimiinta oo dhan waxaan leenahay etoobiya xamlaad ma hayso dagaalkan waa lagu qasbahaya waxaan osoonahay tigree maraykan baa waday markuu ardisoobo nimankii ahaa shiinaha nimanka turkiga nimankii ruushka ahaa markay ka hor yimaadeen oo abi ay taageereen una suurta geli weyday inuu tigree uu caasimadii ku wareejiyo maraykanku dhan kale uga wareegay heshiisba uga wareegay marka hadda markii heshiisku u dhacay maalmo kadib arrimaha dibaddaa tegey ninka oo maraykanka tegey saaduu u tegey horta wuxuu yii cunaqootaynta ka qaaday mayno waa mid midda kale wuxuu eeday waxay galeen dembi bay galeen ciidamada etoobiya kuwa alateriya iyo axmaarada tigree kama hadlin wuxuu yidhi marka ninkaasaa wuxuu rabaa maraykana way qasbayin xogaa lacagaa idin siinayaa ee soomaaliya ku duula wuxuu rabaa marka awoodna mala wuu arkaa abii inuu burburuu rabaa kadibna isuu tigree kusoo celin lahaa ninkan qabiga ah hadda abii ah naba sugid buu ahaa jaajuus buu ahaa ninkanu jaajuus dagaal ma yaqaana marka ninkan jaajuusoon dagaal aqoonin buu ahaa kii alateriya kii tigreena waa la geliyey kanna waa la gelinhayaa asagoo la yidhi soomaaliya ku duul iyo haddana waxaa la yidhi niyubalsub ka dhig shucuubta hoosna waa lagu kaxiyogow marka waxa weeye inay burburiyaanbay rabaan asna waa jaajuus aan khibra caskari lahayn waxba iska garayna wey hadda waxaa aan wareysanaynaa oo noo suuragashay sheekh axmed dheere alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu sala allahu calaa muxamedi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam tasliiman ama bacd shir ay ka soo qayb galeen ansaar iyo muhaajiriin labadaba ilaahay ha idin barakeeyo qalbigiina allah wanaajiyo ha loo soo duceeyo waxaan leeyahay dhinaca kale oon ku mahadinaynaa insha allahu tacaala hogaanka bacdi idaacadaha oo iyo muxuu ahaa kataayib oo gaadhsiiyey wararkii meeshii laga rabay sidii ugu fiicnaydna uu ku gaadhsiiyey waana wax la heli kara maa iyagoo fashilay cadowga wuxuu waday waxaan leeyahay ha lagu xidhmo iclaanka islaamiga ha laga tagay idaacadaha cadowga gaal warkuu sheegay waa been in yaquuluuna ilaa kadiban buu ilaahi subxaanahu watacaala leeyahay waalkaafiruuna hum aldaalimuun ee qalbigaaga iyo muuqaalkaaga iyo ficilkaaga iyo waxa dhanba inay iswaafaqaan middaa ayaa la rabaa waxaa la rabaa carruurteenna inaan u soo diro jihaadka ayaana laga rabaa annagoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanayna cunuguna uu berri kuu shafeecayo oodan dad kale u baahnayn ilaahay subxaanahu watacaala idinkiisa khaatumadan allaha noo suubiyo wabillaahi tawfiiq sheekh axmed fadwo ayaad ka soo saarteen qaybtiina culimmada haddaad tihiin shirka ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka aad leedihiin waa xukunkeedu waa riddo maxaad mar kasta ugu celcelinaysaan inay riddo tahay horta awalan كفر إسلامكم من نفس صفة لازمة معها وحوي لكن كل بس صفة الروح لازمة أم بالوجو يريه وحنوي يعني ردي لازمين مننا ما ينكسر لابن هل كي بيجوعان ساس تردد واللوجو علينا يا سو مالدنا وحيد عن دمار عال كده كوي بالوجو ضيا مركب حاسلين هم برشدون هؤلاءتو ثانيا حون كينو مستمر يهاي إلا دلاء بنانتها إلا لدق علمو عمليه مداسر ودن لنا qodob bada kasoo baxay shirka bayaanka ahaado warmurtiyeedka ahaado runtii waxay ahaayeen qodobbo masiiri ah oo dhamaantood arimo masiiri ah taabanaya haday tahay dhaqaalaha haday tahay siyaasadda haday tahay dhaqanka maxad umada Soomaaliyeed aad u sheegi lahayd si loo dhaqan geliyo fadwada iyo warmurtiyeedka waxaan dhihi lahaa umada Soomaaliyeed horta waa umad islaama gaalka soo dariyay lama rabo waxaan leeyahay horta marka koobaad waxa lagu soo duulay waa diintiin iyo dalkiini taasina waxa idin ka rabtaa in aad qaadataan bayaanka xarakadu ay soo jeedisay qaybaheeda haday qiyaada tahay haday nabadoonada tahay haday culimada tahay labadaba waana waajib idin ku tahay mid ayadii sababtu waa maxay waxa weeyaan fadhi iyo fiid iyo cibl isku waa islaamku inuu badbaado dalku uu badbaado oo la hurdo ma suuroobi kareyso marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo idinku yiri kitaabkiisa quraanka faqtulul mushrikiina haythu wajadtumuhum ulay midka labaad waxa dhowranaysaan hantidii umadu ay ku noolaan lahayd oo diinta ay wax ku qabsan lahayd ayaa difaacaysaan waxa kale oo ah waxa la kufsaday gabdhihiini xoolihiini baa la dhacay aruurtiini baa la laayay wax idin jooga ma jiro waxaan idinku baaqayaa idinkoo dhan rag iyo dumar leh aruur iyo dad waaweyn leh dibad iyo gudaba jira waxa waajib idinku ah inaad dagaalantaan oo u dagaalamtaan diintiina warkaan aad qaadataan weliba aad ku soo biirtaan safka jihaadka oo ay waajib ku tahay nin kasta oo ku haray gudihi inuu soo haajiro maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala alladheena aamanu wa haajaru wa jahadu fi sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'inda allahi wa ulaa'ika humul faa'izuun ayu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yeelay darajadka badan ayaa lagu sheegay waxa la idinka rabaa inaad timaadaan oo aad difaaca bayaankani waa muhiim weliba kii hore waa ka duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay waxyaalo fara badan midalan suufiyada oo laga hadlin Itoobiya oo laga hadlin la dagaalankeeda iyo guddo ku jirteeda iyo wixii oo dhan oo la cilaaqay Imaaraadka iyo Turkiga iyo waxaas oo dhan laga ma hadli jirin waxaan leeyahay wa tuubu ilaahi jami'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun ugu dambeyntii Sheekh Axmed Dheere waxa joogta wilaayadka Islaamiga ah waxaad qaadataa hubkaaga inta badan markaan ku arko qori AK ah ayaa garabka kugu jira dad badan waxay isweydiin karayaan Sheekh Axmed waa nin waayeel ah maxaa ku kalifay harjadka iyo orodka iyo shaqadan faraha badan tacliimta juhdigan xoogan dadka qaar ba aaminsan waa waqtigii qofka waayeelka uu nasan lahaa maxaad ugu jawaabaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeyaan mid ayada oday iyo dhalinyaro iyo dumar iyo haween ruuxaan janno rabin ma u jiro waxaana weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa thiqaalan wa jaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabiilillaahi ilaahay subxaanahu wa ta'aala jawaabid aan ka jawaabayno muxuu ahaa dadka fudfudud iyo dadka cusculus haday da'i tahay iyo haday jiran yihiin iyo haday hilib leeyihiin jawaabu ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan siinayno midka labaad jihaadkii waa farducayn farducayn weeyaan shay farducaynana sida salaada oo kale ma kala leh ruux yar iyo ruux weyn midna ma kala leh marka waxa kale oo iyadana waad ogtihiin saxaabada Abu Ayyub al-Ansari waad ogtihiin jazeera carabiyuu ka baxay Turkiga korkiisa 6 bilood kor fadhiyeen markii la yiraahdo duqba tahay wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan ku dhinto midayada waxaan tamaninayaa inaan ku shahiido oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu oofsado ballanqaadkii uu Ilaahay quraankiisa ku ballanqaaday oo inaan ka soo baxo ayaan rabaa waxaan ugu yeedhayaa ruux weyn iyo ruux yar umada Soomaalida ama muslimiinta bariga Afrika inay ka soo qayb galaan dagaalka isaga ayaan ugu yeedhayaa wabillahi tawfiq kaasi wuxuu ahaa Sheekh Axmed Dheere oo kamid culimadii ka soo qayb gashay shirka ee fadwada soo saaray markana waa Dr. Xanif Cabdi Sheekh Aadan editor waa sii socotaa shirkii waa laga baxay adigoo mahadsan ka waran shucuurkaaga aad iyo aad faraxsanahay kama gaari karo farxad daraadeed shirka si wanaagsan u socda ilaahay baan ku mahadinaa subxaanahu wa ta'aala barnaamijyadii iyo muhaadaraadkii iyo barnaamijyada la soo deeyay nuqabadii kullu waa la hadlay waqtiga iyo space-ka shirkan uu haysto iyo niqaashka la sameeyo iyo fursadaha faraha badan iyo markaad fiiriso ka waran micnaha intaas oo waqti ah maxay kula tahay waxa loo bixinayo shirarka waad aragtay way xadidan yihiin way kooban yihiin walaa saad waxay tahay maadaama aan isleenahay qofka markuu wax hamiyiisu aad u sareeyo oo rabo madan inuu hoggaamiyo bariga afrika waa dadkii u banbaxay inay ilaahay diintiisa sharciyiisa ku oogaan marka fadhi uma yaalo habeen maalin baa la soo jeeda waxbaa la qorayaa waxbaa la akhrinayaa waxbaa la daabacayaa waxbaa la fiirsanayaa filim baa la soo saarayaa waxa juhdigaas loo baahan waxa weeye hamiga la xambaarsay aad u weyn maaragtay marka waa hami sara igala moodo marka fadhi nooma yaalo insha allahu tacaala ummadda kan saas ka inuu fikiraan qofki qiiro leh oo caqli leh oo maskax lehna inuu maanta waxa socdo uu ka fikiraan aan ku baraarujinaa insha allahu tacaala sheekh faarax ali xuseen ayaa hadda iga soo hormuuqnay sheekh faarax ka waran bal shucuurkaaga marka hore بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي با مهد اسكلا سبحانه وتعالى قابك إيها النانك شركه وسعنا وقابك أنه أن لمارك تياكو فرح سنين وحيا أبدا با سوكرنا وحقق إيها ربوديو إيها وحيا أبدا ولايتك سوكرنا أنا نهور أغين وحبدا با لو سوكرنا محافرين أو أدقار سينيس برشادة هدى توسك كودغي سينيس إن بدن برشادة وعن الله هذا الني inay go'aan iyo jiddiye ay uga hortagaan cadawga ku soo duray dalkooda inay fahmaan dalkooda inuu ixtilaal ku jiray gumeysi in muqaddasadkooda la baabi'inayo oo diintooda lagu ciyaarayo cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo maalkoodii iyo muqaddasadkoodii masaajidoodii wax walba in lagaga ciyaarayo inay baraarugaan dulligana iska kor qaadaan iskana daayaan khuluuca iyo madax yaraalaadanayaan bal ay soo ceshadaan cizadii lagu yaqaanay ummaddan soomaaliyeed ee muslimiinta ee gobolkan degan wixii lagu yaqaanay weligeed soo jireenka ahaa iskana daayaan waxa ay soo kordhiyeen maaragtay cawlamadan iyo waxa in la caalamiyeeyo ummadda oo meel loo sheego waa ethoobiya waalihiin waaye kenya waa walaalaheen iyo afrikaanta waalaheenna waxaasoo dhan inay iska daayaan ay cadowgooda u aqoonsadaan iskana difaacaan oo ay ilaashadaan diintooda iyo dadkooda iyo cirdigooda iyo muqadasaadkooda aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh faarax cali xuseen odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay shirka wadatashiga bariga afrika ayaa ka socday dhammaan wilaayaadka islaamiga ah iyo xataa deegaano ka baxsan dhankooda waxay sheegeen inay dhaqan gelinayaan fatwada iyo bayaanka iskana difaacayaan gumaystayaasha haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa dareenka odayaasha dhaqanka ugaal xuseen waxaad nooga warantaa shucuurkaaga shirkii waa la soo gabagabeeyey maadaama aad degdegsan tahay soo dhowow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى درينكي ادو اسريا واشير سيو كلان لا اركين واشيركي لواد برغ افريكا درينكينا وها لا ديكلا لما سو كوبي كرو وا كل الاسلاميه اي ايسن مال جيرين ان جي او يو اي غالا اي مونترين جروب اي كونتاكت جروب اي بلاي كما مدح بنان واشير ماركت الى تبارك الله رالي كيهي او لوغ تشني اريمها برغ افريكا loona qabtay ummada ku nool bariga afrika muhaajiriin sala ayaa joogay shucuurteen aad bay u sareysaa bifadillaahi wamanni shirka qodobo fara badan ayaa looga hadlay go'aanana waa ay ka soo baxeen dhankaaga shirka yani dhumucda uu xambaarsan yahay iyo fariinta ugu weyn ee aad ka qaadayso maxay tahay jazakallahu khayran shirka wuxuu ahaa shir masiiri ah oo aan dhihi karo asigoo kale muddo 100 sano ka badan muusan dhicin dhumacdiisana waxay la dhihi karaa aad bay u culus tahay waa wax masiirka ummaddan 100 sano soo socota looga danayn lahaa ka muuqdo waa wax maaragtaa ka soo baxay dhumucda culayskeeda maanta makriga jiro iyo qidaacaadka gaalada ay wada lagu kashfiyey wax badan dhumucdiisa aad bay u cusleed waxyaabaha ugu badanoo tarkiiska lagu saarayna waxay ahaayeen maanta gaalada shirqoolada ee wado iyo ethoobiya lasoo wada iyo waxa ay soo wada gurbaantumanayaan fariinta aan ka qaaday ama aan ka sidan waxay tahay insha allahu tacaala laa salaamata bilaa islaam inay tahay ayaan meesha ka qaadnay waxaa la dhihi karaa marka shirka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa war maanta sharaf iyo karaamo ilaahay diintiisa ku weydeen meel kale ku helimaysaan maanta ma horta ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo gaalo iyo ilaahay ciddiida raalli ahaanshada shaydaan waa kala weyn marka ilaahay tabaaraka wuxuu raalli ka yahay idin soo qaadnay inaad qaadataan oo aad ku dhaqantaan dantiina ku jirto insha allahu tacaala أجاز حسين أجاز عبد الله أجاز كباش قال جعل أيوها بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي هذا الحمد لله إلى يكون حسن ما أنت درينك إلا مسوكو بكرو أنتي ما أنت ومال فرحات وحا إله يكون حسن نو دمي سيدنا بطة أنغو بدري أو سبوع أهد جوغري ميشان تشاور فربضان يو علومدي يو نقوبدي كلمان فربضان كدب الله سو ساري فضو شرعي ee bayaan ilaahay ayaa ku mahsan adanahay noqobada Soomaaliyeed bayaankaas ifadoos anaga wax soo saarnay haddana waxaan diyaar u nahay inaan qaadano waxaan kale u sheegayaa ummada muslimiinta meel kasto ay joogan ee dad guriba sida qasatan dadka dibadda wadanka jooga eelaamka ama idaadaha ay fiirsan diintiinu waxay ku jirtaa ka idaadaha aad dhageysanaysaan ama isticmaalaysaan sida eelaamka Al-Kataib iyo Al-Andalus Al-Furqan waxay leeyihiin cinwaano gala oo ka faa'iideysta arka waxyaaba ay tusayaan waxay tusayaan diintiini waxay tusayaan dhibaatooyinka ay ummadin lagu hayo maanta Itoobiya waxay ummada Soomaaliyeed ku hayso gaal inkastoo baantahay haddana gaalba gaal ka daran xabashada Itoobiya oo colaadi badan naga dhaxaysay ayaa maanta ummadii ku soo duushay oo ogtiin marka ninkasta oo muslim ah ee arka ama dhageysta waxaan leenahay jihadka soo haleela naf iyo maal ku bixiya maanta waxa dagaalku waa fardo ayn nin waliba waxaad ogaanaysaa waxa loo soo jeedo waa dalkeenii waa diinteenii waa dadnimadeenii waa waalidiinteenii aruurteenii la baabiyo marka waxaan leeyahay nin kasto muslimo ka warqab arinta ka fiirso qodobo ayaa la soo saaray qaar waxay qusaynayeen wilaayadka qaar waxay qusaynayeen mujtamaaca guud qaar waxay sigaar u qusaynayeen ciidamada xarakada qayb waxay qusaynaysay odayaasha iyo qabaailka waxa tiin ugaasidii qabaailka rajo intee laga aad ka qabtaan inaad dhaqan gelisaan qaybaha idinka soo aaday bayaanka iyo fadwada bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahadiis waxaan rajada aan qabno in aan dhaqan gelino boqolkiiba boqol inaan u qaadano waana qaadanayna waana qaadanno insha Allah waana koolgreena waana qaadanayna kaas wuxuu ahaa malaaqbiye malaaq axmed oo ah malaaq beesha macluweyne wilaayada jubooyinka markana suldaan daawud xasan aadan ayaa ga soo hormuuqda suldaan shirki ayaa soo gabagabowbay waxaad ka mid ahayd wax garadkii kelimad ayaad meesha ka jeedisay horta kelimadaada maxay diirada saareysay meesha aad ka jeedisay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamin wal aaqibatu lil muttaqiin wal udwaana lil aadhaalimin runti waxaan joognaa maanta hoolkii shirka alxamdulillaahi ilaahay noo noo dhameeyay shirki socday muddo ilaahay waa noo soo gabagabeeyay anagoo nabada oo caafimaad qabna shirka wada tashiga labaad ee looga arinsanayo jihadka ka socda bariga Afrika shirkaas oo maanta uu noo soo gabagabeeyay waxa runtii waxaan aniga diirada saarayay inaan anagu midnimada ummada oo in ummadu midowdo ku dhaqan bariga Afrika inay midowdo cadawgoodana ka midowdo kula dhaqanto kitaabka Ilaahay taas aan diirada saaray shirka waxa ka soo baxay qodobbo waxana waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kamid ahaa mowduuc banaanka yaala iska cad oo ah cadaawada xabashada ay u qabto Soomaaliya iyo dhibaatada ay ku hayso sidee u aragtaa inaad maanta kamid tahay dadkii ka arinsanayay masiirka wadanka gaar ahaan ku dhiranaya in xabashada wadanka laga difaaco xilli aad ogtahay dad badan oo maamulo ah waliba in xabashada aysan arimeeda ka hadli karin oo iyagayba halis ay ku jireen in si xor ah aad uga mid noqoto dadkii ka niqaashay in masiirka wadanka seed u arktaa runtii waxa way si fiican baan u arkaa sidaad ogtahay oo hadda shirka socday waxa way dadka isku yimiday meesha shirka isku yimiday waxay ahaayeen dad muslimiina oo ka kala socda bariga Afrika waxa ka soo qayb galay hoggaankii dhaqanka culimada u diinka iyo waxa ka soo qayb galay iyo hoggaanka iyo hoggaanka hoggaanka xarakada dhamaan waa la wada joogay runtiina waxa way diirada waxa lagu saarayay nankan cadawga ilaahay inuu cadaw yahay oo sheegay ay sheegay oo quraankiisa uu ku leeyahay ya ayuha alladina amanu qatilu alladina yalunukum min alkufari walyajidu fiikum ghilda wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin waxa way gaalada dariska nala ah gaaladu ayadu hadana cadaw ah ay hadana si kale cadaawo badan tahay oo ay tahay kuwa dariska kula ah ay hadana u sii cadaawo badan yihiin waxaan leenahay marka aan waxaan ku boorineynay ummada muslimiinta ee ku nool bariga Afrika inay kuwan lagu sheego safka hore inay iska celiyaan ilaahayna uu nala jiraa ilaahay noo sheego wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin anna muttaqin qono ilaahay ka baqno oo nimankaas gaalada ah aan iska celino شركة ديرة ديسو انتا سبان انكو سارين ان شاء الله واتهي ان تانيو مركي هادا لدورتي حسن شيخ او كترسن باشو وعيسلة ما دام اتاي سلطان كي ادنكا سوهر جيدو ان سيستم كيسا ايو عيدا مدا شاية ملاها دا شاي ولي سياد وقن عيسو ان ارمهاسي وفراها كلبحو ولي ملاها دا شاي ما يلا ما هادلين أصيغ الله ما هادلين أصيغ أنا وحوي لكن رج بدنا والله شيء قيوا أمر لغنا أم با هو ده كلو بيشة كسو جيدة وان الله هادلي وحنا وش شيء إن كان نكاس وح وضه إن إيسن وح سوماليا يا بريك أفريقيا دم لغن أوجر إيسن هينين قاسة بيشة إن إيسن وح دنا هو إيسن أوجرن هذا كهرنا خريوان وأرجني مركا وان أوجد دقنا وحنا أنا أمضى مسلمين تا دين بان لنا هاي أنكو رقمينا ننكاس يددك الله سعودانا وان اقنا هاي إلهي النوشة اشتروا بآيات الله ثمنا خليلا فسدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون وحوية وان ان دين تودي ايبسدي وشريمات كاس كلية فيرسانا يقالنا رالي قليني وحق رابا ايو وحق لغن هاي سمينا نمجرطو اي دورا ايان سوطاو كومي سوه قاميين اسلارنا عذو بي كسوه قاميين حدانا ايوكو كون رقمي الشريعة الالهي وقريه دي جوغ جيلال وقجرو اي كسو ورن منك لو تدعو الوشود الشقيس تيالا وقات كعونيا ومريكان الشقية وكسو ور رئيس وقريه دي وبركعيا مركا وان ويقا ديقني وضدكي لشقينا ينبهو قانكي لقنكا بيشا ولما انو شاقني وانك وعي قلني انت وحق قرده ولما تقدم قانيسا لكن اسيقا تليفن دي كويسا ينرام كيسا اسكو مفورن ان شاء الله ومركا ضدكينا وان كل فرنتاس وي قاريسا هاد وح فرينو عدو دريسو hadda fariin aan u diray waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay u toobakan laga ma guuleysan karo kama la guuleysanaysid ilaahay diinkiisa kama guuleysanaysid cida wada ilaahay nima u gargaarayna kama guuleysan kartid baan leenahay in yasturkumullahu fala qaliba lakum ilaahay no sheegay ilaahay cida u gargaarayo oo diinkiisi umada ku xukumeysa kama guuleysanay wa in yaqdulkum faman alladhi yansurukum cid ku gargaareysa nima jirta ama mareekan soo wado amba soo wado nima kale yiraahdo turki soo wado amba safka hore Ethiopian iyo kuwa salaas waxa aha soo wado marka waxay tarayaan ma jirto wayahay markana waxaan wax ka weydiinaynaa shucuurkiisa Sultan Haider oo kamid wax garadkii ka soo qayb galay shirka gaar ahaan wilayada Jubbooyinka maxaa si gaar ah kaga soo jiitay shirka intuu socday gaar ahaan warbixinadii la soo gudbiyay haday tahay dagaalada haday tahay wax qabadka wilayadka si gaar ah maxaa ku taabtay Sultan waxay taabtay adeer waxa aad ii soo jiitay arrimaha Ethiopia habashada Ethiopia si loo bandhigay maadaama taariikhdeedii hore Ethiopia naqiinay ama maqalkeena uu ku yar yar maqal jirnay dadan ku geernay cadaabada ay qabtay iyo waxyaalaha hadda ay sameeyso maadaama la soo bandhigay shucuurteen aad bay ku xasantaa adeer maxaas wax la soo bandhigay maanta waa wax la koob kara ma aha dadaal bilaaran oo gaaladii halaag badan loo geystay xarakada horta aad bay u dadaashay dawladda islaamiga ilaahay ha barakeeyo dadaal weyn maanta ma umaleysineyni wax qabadka hoos oo shicibka loo qabtay degmooyinka ama gobolooyinka laga sameeyay ama horumarinta biyaha ama tacliinta ama caafimaadka wax la koobi karaba haddii dhankii colaadda afiirisa dagaaladii aad fiirisani waxaad leedahay macna ma macquul ma aha arrintan arrin aad u bilaaran alumaleysa karin ayaa xarakada ay qabatay oo aad u bilaaran aad baad u mahadsan tahay Sultan Haider markana ugaas Cabdirazaaq ayaan siinaynaa ugaas waxaa tahay wax garadka wilaayadka islaamiga ayaad ka mid tahay shirki aad ka soo qayb gashay naqiibka wilaayada Bay ayaad soo kala tahay maxaad shirkan uga qaadaysaa Bay bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay mahadnagaan shirkuun shirkad aan qiimo badan yahay isoo haato bahrulin aragna wilaayada Bay maayba aan ku qaaday yihiin fadwadii iyo bayaankii shirkankan ah kubahi oo ay ka kulansanaayeen hoggaanka xarakada iyo culimada diinka iyo wax garadka Soomaaliyeed dhamaantii ay ka kulansanaayeen bayaanka iyo fadwadii ah kubahi oo sidiis ayaa insha Allah ta'ala ay aan qaadi walaayada islaamiga Bay iyo walgaradka ay qabaayiladii dhamaantii in qodobada qaar waxay u baahan yihiin dhaqan gelin gaar ahaan qaybti idinku soo aadeysa nadaatiin in waasiyada iyo nabadoonnada qabaailka kuwaran rajadaada dhaqan gelinta iyo qaybti idin kaga soo aadeysa wilaayada Bay insha Allah ta'ala qaybtahni aadin qaybta oo anki oo eed eed in liwiin may ataa inii lagu horseeday xamlada habashada duulanka hadda marlamaad ka qaadi dalka muslimka Soomaali tangeeda ugu tan meel aray insha Allah ta'ala oo ilaahay adamoob wilaayada aan qaadi taasna way waahan hoob ilaahay adamus boqolkiiba boqol rajada may ku yinta inay dhaqan galo xamladaas taas ina boqolkiiba boqol inuu ku qiib qaadano gaaladan tan sanadkan kan ay wal hor in aragna liin sheego insha Allah markana waxaan wareysanayna ugaas Ibrahim Maxamed Nuur ugaaska beesha Ciroole ahna naqiibka wilaayada Shabeellaha hoose maanta shirki ayaa la soo gabagabeeyay dareen farxadeedna waa uu ka muuqanaya shirka maxaad kala kulantay markii hore ugaas bismillaah alxamdulillaahi wahda thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam xaqiiqdii dareenkayga aad buu u wanaagsan yahay farxad iyo farxad ugu dareen weeyeen waxaan ilaahay ugu mahadnaynaa ilaahay intaan maamud meesha noo hayay oo hadda shirkeena si sharaf ah ku gabagabeeyay farxadaas oo aad iyo aad loo koobi karin weeyo oo farxad aad u sareysa marka waxa aad iyo aad ii soo jiitay waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah kitaabka ilaahay iyo bulshada siday u qaadanayso iyo dareenkoodii iyo waxyaabaha aan kala kulanay meelaha aan jirnay iyo meesha maanta aan joogno xaqiiqda isma dhowo waa hool oo la oran karo waa hoolkii looga tashanayay diinta islaamka dad ilaahay raali gelinayo midba midka kale uu dhaaranayo oo u dhaaranayo si allaale sidii kitaabka ilaahay nafsadiisa ay ugu xuri lahaa maalkiis ugu xuri lahaa arabkiis ugu xuri lahaa bal waxaaba la go'aansaday nin kasta ugaas ah in aagiisa aan laga soo galin sidii asxaabta rasuulillaahi ragii aan joogay oo sacadeenka ah oo kale toban in loo bay ahaayeen sacadeen ragii aan ugaasiyada oo ilaahay quraanka ku sheegay oo warqad akhda la miithaaq bani israa'iil oo baathana min 12 naqib ilaahay ku yiri tan toban in laba maahan waa tan dad nuqubadeedu aad u fara badan yihiin shirku waa shir boqol iyo ka badan ah weeye waxa u badan ugaasida ayaa ku jira raggaas oo dhan nin walba matalaya qabiil matalaya gobol matalaya dhammaan go'aanka ay qaateen waxay tahay in ilaahay diintiisi ay kor u qaadaan oo mujahidiintu garab istaagaan daaquut iyo qurunka iyo dowladaha ridadan ay la dagaalamaan waa maxay marka waxa aad shirkan uga sido bulshada Shabeellaha hoose maadaama naqiibkii aad tahay iyo beesha Ciroole ee aad hoggaaminayso ugaaskaad u tahay bismillaah naqiibka beesha ciroo iyo naqiib oo nuqabaa waan ahay oo nuqabada gobolka Shabeel hoose xaqiiqii waxaan u wadaa fariimo culus waxaa ka mid ah in aan la galnay beeco oo lasugu ballansaday beecadaasi fil cusri wal yusri balna baan u soo qaadnay gobolka Shabeel hoose si guud waxaan u soo qaadnay nuqabo ku filan ilaa iyo 3 nuqabo gaar ah ayaa jooga gobolka dhammaan fariin ayaan u wadnaa fariintaas oo ay ku aadan tahay in ilaahay ballan aan la galnay diintiisa aan kula ballanay amiirka mujaahidiinta xarakada shool mujaahidiin Abu Cubaydana kula ballanay gacanta aan la galnay in aan ku garab istaagno jihaadka maanta gaalada ay la magac baxday feeskiisa labaad oo laakiin anaga uu nooyahay feeskiisa koowaad ee feeskiisa labaad toob aan kala baxsaneen dagaal uu nooyahay mar feeskaas labaad oo gaalada ay soo qaaday anaga ballanay ahdi waxaan nagu ah in gobolka hal qof uu sanaga harin kaasi wuxuu ahaa ugaas Ibrahim Maxamed Nuur ugaaska beesha Ciroole ahna naqiibka nuqabada wilaayada Shabeellaha hoose oo ka mid ah ergadii ka soo qayb gashay shirka waagaag wali waxaan dhexmo qoranayaa wareysiyada aanu la yeelanay in nuqabada in gabagabadii shirka iyo salaadinta aan la kulanay waxa ka mid ah Sultan Maxamed Cabdiqaadir in Sultanka beesha Shankamas ama Todobatol iyo Tore Shabeellaha hoose Sultan in shirka waxa ka soo baxday fadwo warmurtiyad ayaa raacay fariimo badan ayaa xambaarsanaayeen fariimaha qaar waxay ku socdaan qabaailka qaarkood wax ka qabashadooda odayaasha dhaqanka ayaa lahaan kara oo kaalin ku lahaan kara sida xaalufinta dhirta oo kale ayaa laga hadlay duulaanka dhaqaale ee lagu soo qaaday wadanka ayaa sidoo kale laga hadlay waxa laga hadlay dagaalka fikriga ama dagaalka maskaxda ee ku socda ummada duulaanka shisheeye gaar ahaan xabashida ayaa laga hadlay bulshada aad suldaanka u tahay maxaad gaarsiinaysaa oo aad halkan kala tagaysaa ama ku qorsheysan jazaakum allah khayr aad al furqana aad mahsantiin waxyaabo badan ay qorsheysan waayo dhameeshaas shirka waxa ka soo baxay fadwo iyo bayaan siyaasi ah horta markii ugu horeysay bayaankaas iyo fadwadaas waa boogaadinayna waana dhaqan gelinayaa insha allah ka maxamed abduqadir ahaan anoo ugaaska beesha shanga maastada batal iyo toore waa inaan dhaqan geliyaa dadkaygan aan kula laabtaa aana gaarsiiyaa aana wacyigeliyaa dadkayga waxaan ugu baaqayaa guud ahaan horta Soomaaliya oo dhan waxaan ugu baaqayaa wada tashiga wixii ka soo baxay inay kulligood dhaqan geliyaan oo amirtaasna ay ku amal falaan taas waxaa ii sii dheer aniga أميرك حركة شباب المجاهدين أبو عبيدة حفظه الله أيام بيع على قلي بيع داس وحان أقاضي تركي قدن قودهان ميل والبقى جوغان إنان قارسيو بيع داس إيغان آم بيعك قادة وإيغاقو أنت يدي الهير هذا تركي قدن دل إدبد ميل جوغان أنا أقاسوا وحان أنت أي مغليسة أن أشيغيا إن أي بيانكي iyo fadwadii kasoo baxday shirka wada sheeg labaad ee looga arisanay jihada ka socda bariga afrika inay ayidan soo dhaweeyaan ku amal falaan ayna fuliyaan hadii ilaahay raad aan anigana waxa ii qorsheysan inaan barnaamijkaas balid iyo baadi aan gaarsiyo tulkeyga waxaan leeyahay jihada garab istaaga waxaan idin ku boorinaa inaad jihada garab istaagtaan oo habashada etiopia nasaarada la iska dhiciyo waayo dhaxabashada waxay u soo socotaa dekedahiin qeyraadkiin dhulkiin inay boobto diintiin inay dumiso waxaan idan leeyahay ilmihiin ayaan lagu kor dagaalamina ha laga hortago ilmooda lagu kor dagaalamo beerihiin addoommo idin falaad u baahantihiin reertuni haddaad tihiin waxaad ilaahay idinku manaystay bad iyo bir iyo beer iyo daaqo ilaahay idinku manaystay adooma xoolaha idin raaca waa rabtaan adooma beelaha idin fara waa rabtaan waa kuwan xabashada nasaarada inta joogteen aan soo qabsanno aan beeraha ku falanno xoolaha noo raacaan intaas ayaa idinku boorinayaa waxaan kaloo idinku boorinayaa in la iska daayo xaalufinta dhirta dadkeenna kaloo murtadiinta ahna waxaan uga digaynaa haddii aad ilaahay uu hanuun idinla doonay waxaan ilaahay idinka baryay inuu ilaahay idin soo hanuuniyo jihad kan soo haleela inta kaloo muslimiinta murtadiinta ku dhex noolna waxaan idin leeyahay soo hijrooda waddanka walaayaadka ay ka taliyaan mujaahidiinta ay joogto wax iskitaab gira lagu maamulaya u soo hijrooda gaaladan xabashada nasaaradan aan wada difaacanno dhulkeen aan ka difaacanno diinteen aan ka difaacanno dad bay aan lagu halaynin wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلطان محمد عبد القادر أيوها سلطان كباشا شن جماس أو أن كوري سنين هول كشرارك أحمد جوري كدي مركي لسوق بجبيي أو لسحري شركة مركنا أحد ديج سهر موقنايا نبضون عبد الله أنساري نبضون مركو رسول وو كورن شعور كاجا الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا ومركو هروا دوا هذا شعور كاجا وحب سو جيدة تيسي أن كالهر لهين أو رنتي ماركتاي aad iyo aad u weyn bay u soo jiidatay waxaanan dhihi karaa waa maalinkii iigu faraxa badnayd intaan xafladaha soo marahayay xagga maaragtaa isticdaadka iyo agaasinka iyo magaranaysaa warqabadka iyo maaragtaa odayaasha iyo magaranaysaa muxaadarooyinka iyo dadka hawsha wada sida ay wax u agaasimahayaan markii miisaanka la saaro waxaan dhihi karnaa waa maalinkii iila cajaa'ibta badnayd aniga marka taas way saas weeyaan boorka sida ku qoran shirku wuxuu xoog saaraya Itoobiya iyo cadaawadeeda iyo in la iska difaaco warbixintii hordhaca ahayd iyo la soo bandhigay maxaad ka garatay Itoobiya iyo cadaawadeeda iyo dacdooyinka ay geysatay iyo gumaadka iyo foolxumada ay ku kacaysay maxaad ka oranaysaa dareenkaaga maxaa si gaar ah ku taabtay adeer dareenkayga waxaan kale Itoobiya horta waa cadaw soo jireen oo umadan muslimka si guud ay u leedahay si gaar ah maaragtay bariga Afrika ama Soomaaliya markii gaar loo yiraahdo waa la og yahay cadaawada ka dhaxayso midan hadda la bandhiga oo maarta aan aragnayna ama la keenayna waxay ka mid tahay cadaawadii ay umadan u qabtay iyo dagaalkii ay nagu haysay qayb kamida weeye waa xal dhig kara cushur kamida weeye ma aha wixii ka dhacay oo dhan iyo waxay umadan u geysato dhan ma aha taa waa meesha labaad waxa weeye dareenka aan ka qabo waxa weeye inay maanta tahay maalintii u dambeysay oo Itoobiya ay umadan dhibi lahayd inay tahay baan anigu dareenkaas aan qaadsanahay hadda maxaa saa u tiri saas waxaan u iri markaan miisaanka saaray Itoobiya iyo waxyaabaha hadda dhexdeeda ka jiro markaan miisaanka saaray New Boliski iyo waxa ay ku dambeeyeen markaan miisaanka saaray xarakada shabaab al-mujahideen iyo sida hadda xaaladeeda ay maraysay dardarta iyo xoog iyo xawaaraha ay ku socoto markaan miisaanka saaray umada muslimka oo Soomaaliyeed sida ay uga fakarayaan duulanka Itoobiya ay maskaxda ugu hayaan una dareensan yihiin waxa ay soo wado waxa ayada Itoobiya ay soo wado umadan way dareensan tahay waa tahay taariikh ayaa kamid ahayd markii Itoobiya laga hadlayo oo waa hore soo bilaabatay qarniyo adigu intaad joogtay dagaal Itoobiya lala galay ma ka qayb gashay? Soomaalidu aad bay ula dagaalantay Itoobiyaanka 77-dii, 64-dii, 96-dii, waqtiyo badan ilaa hadda lagu keeno. Dagaaladaas adigu ma ka qayb gashay? Dagaaladaas anigu 3 dagaal baan ka qayb galay. 3 jeer baan Itoobiya dagaalkii, dagaalkii 77 la baxay bidaa ilaa nihaaya waan ka qayb galay. Harar baan tagay, magaalada Harar, meeshaan hadda kaniisada oo masaajidka ahayd baan istaagay anigu. Taa waa meel oo dagaalkaas waan aqaanaa, dagaalka Itoobiyaana wax badan baan ka dareensanahay. Dagaalkii kale oo ururka Al-Ittixaadna waa la galay, waa maaragtay hawl badan baanan ka soo maray, waana ku dhaawacmay waliba. Dagaalka saddexaadna waxa inta hadda xarakada shabaab socotay ciidamadeeda markay dhulkan soo galayeen dagaal ballaaran oo Itoobiya dadna looga laayay hubna looga furtay baan ka qayb galay. Saddexaas dagaal baan anigu Itoobiya la galay, taariikhdeeda wax badanna waan ka hayaa. Qoriga jacayshay markaad Itoobiya la dagaalamayso inaad ku dagaalanto? Qoriga aan aadka u jeclahay waxa weeye sabanka. Qoriga sabankan aqaanaa, si fiican baan ugu dagaalami jiray, akahana waa aqaanaa, bastooladana waa aqaanaa. Saddexaas qori baan hadda aad u aqaanaa. Way hadda waxaan weli ku jirnaa wareysiyada gaagabnaa ee aan la yeelanaynay wax garadkii ka soo qayb galay shirka. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed, afhayeenka nuqabada wilaayada Banaadir. Nabadoon, soo dhawow marka hore idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku dhowahay farxaddii waxaan oran karaa. Farxaddan oo kale waxay igu soo martay shirkan, shirkii si ka horreeyo koowaad. Marka wuxuu ka mid yahay shirkaani nafqooyinka Ilaahay aan uga mahadcelinayno, farxadda iyadana lama soo koobi karo. Maaragtay waxyaalo badan oo warbixinmadii maaragtay umaradu ay maaragtay noo sheegtay waa ka faa'iidnay. War hela waxaa la yidhi tala hela, wax badan baanoo maaragtay ka faa'iidno nooga siiyaday. Farxadda iyadana farxaddu marbay dhiikarka iyo kicisaa maaragtay iyo naxdinta in dhiikar igu dhacaaban igu kacaaban ka baqaya farxad daraaddeed. Marka aad baan haddii laygu Ilaahay uga mahad celinaynaa iyo intii soo qaban qaabisay bahda cilaanka, hadday Alkataa'ib tahay, hadday Furqaan tahay, hadday Andalus tahay, inta oon ka qayb qaadatay inaan waa u mahad celinaynaa. Nabadoon, khudbad maanta uu jeedinayay amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Axmed Cumar Abu Cubeyda waxaa ku jiray baaq gaar ahaaneed oo ku socday waxgaradka iyo ka soo qayb galayaasha shirka, oo ahaa in waqti badan la haysto, waxgaradka gaar ahaana looga baahan yahay wixii talooyin ah, wixii aragti ah, wixii toosin ah, dhammaantood in aad loo daneynayo. Seed u aragtaan? Si fiican baan u aragnaa shirka. Horta sidiisaba wadatashi weeye, wadatashigaasina wuxuu ku saabsan yahay sidaan dalka iyaga iyo dadka iyaga iyo diinta iyada u difaacan lahayn oo gaalada uga difaacan lahayn ayuu maaragtay ayuu ku saabsan yahay. Khudbadda amiirka guudnoo jeedsana Ilaahay ha xifdiye, khudbad qiimo badan bay haddii layguurin ahayd, waana maaragtay waxarka uu jeedinayay war qof walba haddii layguurin yahay jihaad baa lagu jiraa. Maaragtay in qof kasta oo Soomaaliya oo muslina maaragtay faradul cayn baa dusha ka saaran. Haddii gaala maaragtay taaka dhudhun lama oran taaka la yiraahdo, hadday dalka dhulka muslimka soo gasho jihaad baa haddii la yiraahdo faradul cayn ku noqonaya. Marka dalka iyaga iyo diinta iyada iyo dadka iyaga waa difaacanayna. Hadda waxaa iga soo hormuuqda ugaas Cabdullaahi Macalim Haaruun oo ah ugaaska beesha Hoorarsame Gedo. Ugaas, marka hore waa maalintii ugu dambeysay ee shirka, runtii wajiyadiinu way ka duwan yihiin maalmihii hore, shucuurku aad buu u kacsan yahay. Marka hore dareenkaaga? Bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin, thumma salaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ilaahay baa ku faahsan subxaanahu watacaalaa. Aad baan ugu faraxsanahay shirkii noo bilowday ee bariga Afrika ee wejigiisa labaad ee sanadka 1444 bishii Shawaal, inuu maanta ku soo gabagooba si nabada midnimo ah, guul ah, farxad ah inuu ku dhammaado. Aada baan ugu faraxsanahay insha allahu tacaalaana. Waxaa weeyaan aniga ka uwees ahaan doorkayga insha allah waan qaadan, waana dhaqan gelinayaa. Waxaana weeyaan laakiin nusuustii aan dhammeeyey, xaaladuna aan miisaamay, annagana waxaan diyaar u nahay inaan geyiga Soomaaliya ka sifeyno. Jazakallahu khayran ugaas Cabdullaahi Macalim Haaruun. way markana waxa ay ga soo hormuqanaya nabadon Cismaan Sheekh Yuusuf Jilcu oo kamid wax garadka dhanka Galgaduud ka yimid soo dhaw nabadon shirka maxad kala kulantay maadaama la soo gabagabeey bismillaahir rahmaanir rahiim oma santa walaal waxaan ka shirka ba soo dhaweey 100% waxaan kala kulmay farxad iyo nashaad maadaama shirkan shirka maanta adan la isugu yimid oo ka bedelay shirarka hore oo la isugu imaaday way ka soo qayb galeen ansar iyo muhaajireen si aad aan soo dhaweey oo farxad ii galiyay oo sida saas asiga soo uu ka duwan yahay shirarka hore laqabad jiray aad aan ugu faraxsanahay gobolka Galgaduud dhankeena warbixina ayad ka keenteen xaalka gobolka ka waran dadku way la socdaan dagaalo ayaa ka dhacay qayb ka mid ah meelaha lagu soo duulay ayuu ka mid yahay wali wilaayadii ayaa ka talinaysa shariicadii way jirta marka ka waran xaalka gobolka Galgaduud xaalkiisu 100% waa degan yahay koobaad xamladii Xasan Gurguurta ku soo qaaday oo 4 geesoodka ahayd oo dhinaca dhuusa mareeb iyo dhinacaas uga soo qaaday iyo dhinaca kale maxaas iyo dhinaca kale adiga bariga Galgaduud saddexdaba waa ku jabay waana lagu jabiyay Ilaahay mahadiis Allaah jabiyay qasatan waxaa jabiyay qabaailada Soomaaliyeed oo muslimiinta deegaanadaas dega Ilaahayna waa ku guuleeyay cadawgaasuna waa jabay maadaama markay xamlad ku soo qaadayeen ay ka tashadeen oo shirar loo qabtay beelaha wada tashi ka bacda ay soo baxday cadawgu hororka ah ku soo duulay diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo deeqdooda sidaas daraadeed waxa uu soo baxay cadawgu soo hororka inay ka hortagaan Ilaahayna waa ku guuleeyay waana jabiyay ugu dambeyntii mararka qaar afaray ayaad ku tuurata mararka qaar waad gabaydaa wax suugaano kugu jira ma jiraan Allah waa ku bilaaba utubiyade islaanka urto cududa weynay caalimantiyaano xigmay cadilka ahay xadaqaatakii caawi jiray waa la ceyriyay iska caraara gaaladii caddeed way cabtaamayaane iska caraara gaaladii caddeed way cabtaamayaane wabila tufiq awani wasalha anta akhina ana al ikha ana hablum bihi i'tasama lahunna wadi wa kunna khayra ma'tina aad bay u badan yihiin salaadinta iyo wax garadka ka hadlay shirka labaad ee bariga Afrika habeen dambe ayadna barnaamijka ku maqli doontaan shucuurkooda iyo arrimo kale oo muhiim ah oo la xiriira shirka guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka gaarka ah tan iyo kulanti dambana wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu جاد عن عملي سل العوان وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النوادي وكنا خير معطينا